Sasa aje mtu leo atuletee madhhabi ya Rafidha, tambia hatuyataki. Bila shaka kwa Uislamu leo, ukija ukimtusi Abu Bakar, Muislamu mwenye imani ya sawasawa hawezi kukubali. Tuna hapana, mimi ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, siwezi mimi kumtukana. Umar na kazi alizozifanya, hapana, na imani na mambo aliyoyafanya. Uthman amefanya kazi kubwa sana. Sasa lakini akwambia, basi kama wewe umeamua kuwa na msimamo huo, basi na mimi na msimamo huu, tuungane tu kwenye la ilaha illa Allah. Sisi sote tuelekea Maka. Sisi sote tuelekea wapi? Maka. Sunni elekea Maka, Shia elekea Maka. Kibla chetu kimoja. Ni kweli si kweli? Ah, kweli bwana. Sote Mungu wetu ni mmoja, Allah jalla wa ala. Na tunakubali la ilaha illa Allah. Kwa hiyo tuungane kwenye hilo. Na sote mtume wetu ni mmoja, Muhammadur Rasulullah. Tuungane kwenye hayo. Sote tukubali swala tano. Basi tukubaliane katika hayo. Sote tukubali kwamba kuna az-zakah. Tuungane kwenye hilo. Na hizo ndio arkanul Islam al-khams. Kuna saumu, sote tunafunga Ramadhani. Sote tunaenda hiji Maka. Wao taruhusiwa sisi hata Maka twenda. Tahiji kama mnavyohiji nyinyi, tusimama Arafa, tunakwenda Muzdalifa, tuko Mina, tufanya tawafu, tufanya sa'i. Kwa nini tusiungane katika yale ambayo tunaungana? Alafu kwa yale ambayo tunakhtalifiana, wewe wamuona Abu Bakari ni Islamu, mimi namuona kuwa mkafiri, tusameheane. Sawa. Hili jambo kuna baadhi ya Waislamu lilipoletwa kwao, maana ilikuwa ni kama mradi umeletwa. Umeletwa proposal pale. Unasemaje? Kuna watu walikubali. Sawa? Hiyo kama ndio hivyo. Sawa? Kwa sababu wajua Mayahudi wamechukua Quds. Kwa lazima tuungane Waislamu wote tuikomboe Quds. Kwa hiyo nyinyi lakini hivyo hivyo na sisi tutakuwa hivyo hivyo. Kuna watu walikubali. Kuna watu katika Waislamu Allah aliwapa maarifa wakasema hapana. Hili jambo haliwezekani. Hili jambo lilianza kutokea tangu mwanzo katikati ya karne ya 20. 1953 palikuwa na harakati hizo. Mazungumzo yangu haya. Hivyo? Hizi harakati zilianza au zilianzishwa katika kipindi hicho, na kwa maksudi wakachagua chuo kikuu cha Azhar kama ndio kituo cha kuleta masala ya taqarub baina al-madhahib, kuyakurubisha madhehebu za Kiislamu, na hasa hasa wanakusudia baina ya Ahlusunnah waljamaa na Ash-Shia. Katika watu waliokuwa wakilihangaikia jambo hili ni mmoja katika wanawachuoni wa zama hizo akiitwa Dr. Mustafa Sibai. Dr. Mustafa Sibai ana kitabu alichokiandika kinaitwa As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri'i al-Islami. Nafasi ya sunna katika sheria, kuwe kwa sheria ya Kiislamu. Ana kitabu hicho ameandika. Maarufu kipo. Wengi katika tulabu al-ilm wako nacho hicho kitabu. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. نايا الكوني كاتيكا واتو ولي همسيكا نفكرة هذه. هنا وزمومزا نمفانو ألف نتاكويا كاتيكا مزمومزو هايا أمبوني ميانزي شهاب. دكتور مصطفى السباعي ومراديولي ولكن يوتي مراديولي مشروع إلي أكواني كاتيكا واتو ولي همسيكا نايا ليزا منيوي. Ikafikia wakati akasafiri akaenda mpaka Lubnan, Lebanon. Kuna sehemu moja kule Lebanon inaitwa Jabal Amil. Akaenda mpaka Jabal Amil. kule Jabal Amil yuko shekhe mmoja mkubwa wa kishia alithna sharia akiitwa Sharafuddin Al-Musawi, Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi Al-Amili, Abdul Hussein. Unasikia vizuri eh? Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi Al-Amili. Lakini akamtembelea huyu bwana, ndio mwenye kitabu kimoja kinaitwa Al-Muraja'at katika kitabu cha Shia, The Right Path, Al-Muraja'at, na vitabu vingi ameandika. Sasa huyu bwana anasema nikamtembelea nyumbani kwake, nikamkumbusha juu ya jambo hili la watu kuleta umoja na kuleta ukaribu baina ya madhehebu za Kiislamu, tuwe pamoja, tuache migongano, tuache farka eh, pamoja na kwamba wewe una bid'a yako na kufuri yako, baki nayo, na mimi waniona niko katika bid'a yangu na kufuri yangu, niache nayo. Yale ambayo yanatukusanya tukusanyike juu ya msingi wa al-ikhwan al-muslimin, ala qa'idati al-ikhwan al-muslimin, kwa qa'ida ya Muslim Brotherhood inayosemaje, hem nitajieni watu labu ilmu wajua eh, wanasemaje ikhwan muslimin, mbona tuseme nani anangunika wasemaje wishi yabu na taawana tuwa nani anayijua. Ah, wewe shekhe, wewe kama tulabu ilmu. Abu Zainab tulia kwanza. Sasa tulabu ilmu. Naam. Nataawanu fi ma ittafaqna fi. Aha. Kwa hiyo nataawanu fi ma, nataawanu fi ma ittafaqna alayhi au fi. Alayhi. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كنا كيجمسمو كيمتengenezwa na chama cha ikhwan muslim almuslimin alikhwan almuslimin wana maneno yao wanasema nataawanu fima ittafaqna alayhi, tusaidiane, tushirikiane katika yale ambayo tunaafikiana. Tunafikiana juu ya Uislamu, juu ya kibla kimoja, juu ya mtume mmoja, juu ya swala, zaka, haji na mingineyo. Tunafikiana katika hayo, basi nataawanu alayhi fima ittafaqna alayhi, tusaidiane au tutasaidiana kwa yale ambayo tunafikiana. Jambo hili ni baya zuri. Jambo zuri. Msingi wa pili sasa. Wayadhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Na tutapeana udhuru sisi wenyewe kwa wenyewe, baadhi yetu kwa baadhi nyingine, kwa yale ambayo tunaختalifiana. Maneno ya vipi? Haya maneno ukiyatazama kama vile ya haki kwa mtu asiyefahamu, sitaki kusema mjinga. Yaani mtu asiyefahamu. Sawa? Ataona mambo mazuri. Hana neno. Ndio hivyo. Tupeane udhuru. Kwa yale ambayo tunaختalifiana, tupeane udhuru. Sasa katika yale ambayo tunaختalifiana ni kwamba je, Abu Bakari ni Islamu kafiri? Sunni anasema Islam ni Muislamu. Shia anasema kafiri. Ah, basi tupeane udhuru. Kwa hiyo mimi nikisema Abu Bakr ni Siddiqi radhiyallahu anhu, mwenzangu akisema Abu Bakr ni Siddiqi la'natullahi alayh, mimi nikae kimya. Madhehebu yake. Tuko pamoja? Ndio maana ya maneno haya. Sijui una hisia zipi katika moyo wako? Sijui ni Muislamu wa kweli wewe, na imani yako ipo kweli waridhia? Kwa sababu mimi na kitabu kimoja katika vitabu vya Mashia, zile al-kutubu al-arba au thamania mimi niko nazo za Kishia, wana vitabu vyao ambazo ni katika maraji kubwa kabisa. Moja inaitwa katika vitabu vile vya tahdhibu al-ahkam, kwa sababu katika vitabu vinne ni al-usul min al-kafi na furu'i yake na raudha yake tuko nazo hizo, na kitabu kingine cha tahdhibu al-ahkam hi al-usul min al-kafi ni ya Muhammad Yaqub al-Kulaini. Hii tahdhibu al-ahkam ni ya mtu mmoja akiitwa At-Tusi. Alafu kuna kitabu kingine kinaitwa baada tahdhibu al-ahkam al-usul min al-kafi au al-kafi tahdhibu al-ahkam kuna man la yahdhuruhu al-faqih cha ibn baba waihi al-qummi. Huyu At-Tusi huyu kwenye kitabu chake ameandika wazi pale, kitabu kimechapishwa Qum Iran, kiko mjeledi, kiko juzuu sita takriban. Naam, sasa katika juzuu moja pale ndani anasema hivi: awwalu man rama bisahmin fi sabilillahi Sa'd ibn Abi Waqqas la'anahu Allah. Miujiza mikubwa ajabu. Meelewa maneno hayo? At-Tusi anasema awwalu man rama bisahmin fi sabilillahi, mtu wa kwanza alielenga shabaha ya mshale, kupiga mshale katika sabilillah, katika jihad fi sabilillah, Sa'd ibn Abi Waqqas. Ni Sa'd ibn Abi Waqqas, alafu asema la'anahu Allah. Sawa? Kwa wewe ikisemwa hivyo kaa kimya, la'anahu Allah, kwa sababu wayadhuru ba'dhuna ba'dha fi ma ikhtalafna fihi, tupiane udhuru. Sasa yawaje mtu aliyepigana katika sabilillah akawa ndiye mtu wa mwanzo kufanya jambo hili alafu asema la'anahu Allah? Sio mtu wa kwanza kunywa pombe au mtu wa kwanza kukufuru baada ya kadha ni fulani, la'anahu Allah. Ah, mtu wa kwanza aliyepiga mshale ndio la'anahu Allah, tena fi sabilillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, mjomba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimewapigia mfano huo mkubwa ambao una mathili hali tulionayo leo. Kuna watu wanaitwa du'atu taqrib. Sasa yani walinganizi wenye kulingania katika umoja na ukaribu wa madhehebu, wana fikra hizo wakitumia msingi huo. Wengine wanaona haya kuyasema maneno haya wazi wazi kwamba tusaidiane juu ya yale ambayo tunaafikiana, lakini tupiane udhuru juu ya yale ambayo tunaختلفiana. Hawasemi wazi kwa sababu wajua asili ya maneno haya yatoka kwa watu wa aina gani na athari yake mbaya ikoje, lakini maslaki yao na mwenendo wao wanakwenda kukuitumikia kaida hii. Sawa, nختلف ولا نفترق. Amjisikia maneno hayo? Tutaختلفiana bwana, lakini hatutafarikiana bwana. Wakisema maneno haya wanaukusudia msingi huu, hiki kipengele cha pili. Sawa, wa illa watuambie ni ikhtilafu ipi tutaikubali na ipi hatuikubali. Yaani ikifikia hivi sasa haikubaliki, ikifikia hivi itakubalika, ikifika hivi yafaa mtu huyo kusemwa, na ikiwa hivi haifai kusemwa. Lakini kwa misingi ya Kiislamu na sheria namna inavyotuelekeza, sitaki kulizungumza kwa kirefu jambo hili kwa sababu wakati nilionao kwenye maudhui hii, hii maudhui ni pana kuliko hivi ninavyozungumza, na hii mifano ninayoipiga kwa upana nataka watu walielewe kwa urahisi hili jambo. Ningezungumza tu kwa ujumla nikapita nikaenda kwenye masuala mengine, lakini inaonekana kama vile watu hawaelewi kile ukizungumza msingi huu kwamba hakuna jambo hili, watu hawaelewi, wanaonekana kwamba wewe wataka kuleta farka tu, wewe wataka kuwagawa Waislamu tu, wewe una hasadi wewe, au nyinyi dawa yenu, nyinyi dawa kazi yake kuwaponda watu tu na kuwatandika watu tu na kuwaradi watu tu, nyinyi hamtaki udugu wa Kiislamu, nyinyi kina Abu Hashim mkikaa kazi yenu rududi tu, nyinyi kina Abu Khattab, nyinyi kina Abdallah, nyinyi hamtaki, nyinyi hamwapendi ndugu zenu, mna hasadi, si ndio mnavyoambiwa Sheikh? Kuna watu wamesimama kwenye msingi huo. Sasa kila tunapoelewesha inaonekana kwamba hawaelewi na wengine hawataki kuelewa. Nani asema? Ah, achana naye huyo. Hataki kuelewa yeye. Lakini wewe kama hutaki kuelewa baki hivyo hivyo. Endelea hivyo hivyo. Lakini kuna watu wataelewa. Na ikipigwa mifano, alhamdulillah, mambo yanakaa wazi. Sasa madhara ya msingi huu, narudi tena kwa Dr. Mustafa Sibai. Dr. Mustafa Sibai akenda nyumbani kwa Abdul Husaini Sharafuddin Al-Musawi kule Jabal Amil Libanoni mwaka 1953, akakutana naye akamkumbusha jambo la wahda na taqarub baina madhahib, na akampa ushauri, akamwambia katika ushauri mzuri ni wanawachuoni wa pande mbili kutembeleana, at-tazawur, katika ukurasa wa 26. Kwa chapa nilionayo mimi ilikuwa ni ukurasa wa 26, ukirejea utaona maneno hayo. Rejea katika kitabu hicho, nasema kufanyana ziara mashekhe na kubadilishana rai na kuandikwa vitabu vya taqarub na kuhamasisha watu juu ya jambo hilo, mpaka ikapitishwa karari kule Azhar kwamba basi isomeshwe alfiqhu ala almadhahib alkhamsa, fiqhi ya madhehebu tano, ikaingizwa aitwa fiqhu ya Jaafari, yani fiqhi ya Shia ibn Asharia, isomeshwe Azhar ili kuonyesha ile taqarub kwamba sisi jambo letu ni moja. Dr. Mustafa Sibai anasema mimi nikatoka pale nyumbani kwa Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi nikiwa nimepata nimemwona kwanza yeye amehamasika na jambo hili, nimefarijika, nimefurahi. Lakini anasema haukupita muda mrefu nikaletewa kitabu amekiandika kilichoandikwa na Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi, yule yule nilimtembelea kule Jabal Amil Lebanon. Nikaletewa kitabu, hicho kitabu mimi niko nacho, chaitwa Abu Huraira. Ni kitabu cha Kishia, chaitwa Abu Huraira, amekiandika Mshia huyo, na nimeka alama kabisa pale. Ameandika wazi kwamba Abu Huraira ni kafiri tena mnafiki. Huyu Abu Huraira huyu tunamjua sisi, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, kafir nafiki kadha, yani lugha kali, ametukanwa matusi yote unayojua wewe na usiyojua. Jaatu, tulikuwa na jaatu mpaka njaa, amechekwa kwa sababu ya njaa aliyonayo. Si kuna hadithi zaonyesha kwamba Abu Huraira anasema wakati mwingine mimi naanguka kwa sababu ya njaa, nimepatwa na njaa mpaka nakosa nguvu, naanguka. Watu wengine wapitwa nikanyaga, wanadhania mimi na wazimu, kumbe sina wazimu, ni kwa sababu ya njaa. Hilo pia akalifanya kuwa ni tusi la kumtukana Abu Huraira, kumtukana mtu kwa sababu ya njaa. Haya, tujalie hilo halina neno. Basi Abu Huraira mnafik kafir, yule Dr. Mustafa Sibai asema nikagundua, aha, kumbe huu ukaribu unaotafutwa na umoja wa kimadhahibu unaotafutwa ni kutaka kuwakurubishia kundi la wa ahli sunna ili waingie kwenye ushia. Na ndio maana hata ushia uliokuja humu, hasa humu Mombasa na humu ambao wa Afrika Mashariki, kuingia kwa wabantu, kuna watu wameuingiza huu ushia, na katika njia walizozitumia kuuingiza huu ushia walianza maneno, wazee watakumbuka ile jambo, walianza na wahda. Maneno yao yalianza huko Mombasa, yalianza juu ya jambo la wahda, moja, lazima tuwe kitu moja. Tusikubali sisi watu wa pwani, umoja Waislamu, hakuna mambo kuleta ushia usuni, umoja wahda. Mwamjua alikuwa akisema maneno haya, umoja umoja umoja, vikaandikwa vitabu. Sasa katika mkutano ule uliofanyika wa kuleta umoja, kuna mtu anakiitwa atwaje, aliandika al-khutut al-ariḍa, al-khatib nani? Nimsahau kidogo. lakini imeandikwa kitabu Al-Khututul Aridha, misingi mikuu. Kimefanywa tarjama kwa Kiswahili hapa Mombasa, ikaandikwa kwenye ile misingi mikuu. Yule bwana alipinga, alifanya tarjama hiyo ni Sheikh Musallam Ahmed Musallam. Kitabu kikaandikwa, kiko nacho kile kitabu, kimeandikwa misingi mikuu. Nani al-khatibu? Nimsahau. Lakini ala kulli hali, shekhe yule alikataa, akasema sisi baina yetu na Shia kuna mpaka mkubwa sana unaotutofautisha kiasi ambacho hatuwezi kuwa wamoja. Sasa kikafanywa tarjama kwa Kiswahili. Tarjama ile ya Kiswahili, wale wanaotaka umoja na ukaribu wa madhehebu haukuwafurahisha. Ndio kikatoa kitabu cha Kiswahili cha upande wa Shia kikiitwa Shia na Sahaba. Kipo mitaani. Kikaja Shia na Shia na Qur'ani, Shia na hadithi, Shia na Sahaba. Pia baadaye kaja Shia na Taqiya. Vita vikawa vimeenezwa, vikaenea kwa kasi, vikaonyesha ya kwamba Shia wanaonewa, hakuna kitu kama hicho, kadha wa kadha, na maneno mengi ndani yake, lakini wakilingania kwenye wahda. Sasa maneno haya ya kutaka kuwanyamazisha watu wasiitumie misingi ya dini ya kuwakimbia na kukaa nao mbali, Sheikh amemletea hapa kitabu kitwa Al-Khututul Aridha lil-usus allati qama 'alayha dinu Shi'ati al-Imamiyya al-12shariyya الكاتب السيد محب الدين الخطيب. نعم محب الدين الخطيب قال لي كتابه هيك. بارك الله فيك جزاك الله خير. alitukana huyu na mpaka watu wanaojiita masunni wenzake walimtukana kweli kweli. Wahabi, taki umoja huyo, leta wahabi hapa. Akatukanwa akatukanwa, kile anambia haiwezekani sisi na Shia kuwa kitu kimoja, haiwezekani. Shia wanamtukana Ummul Mu'minin Aisha. Mimi nina kitabu moja kubwa na peji kama 800 hivi au zaidi, limeandikwa na Yasir Habib. Yasir Habib mshia mmoja ameandika Al-Fahisha, anamzungumzia Bibi Aisha kutoka mwanzo mpaka mwisho, akitaka kuthibitisha kwamba Bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha amefanya fahsh. Kitabu kubwa hivi, kitabu kikubwa kimeandikwa matusi matupu humo dhidi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha. Na kitabu mimi kinaitwa Biharul Anwar, kina juzuu 110 cha Kishia, kimeandikwa na mshia mmoja akiitwa Al-Majlisi, Muhammad Baqir Al-Majlisi. Ukisoma katika juzuu ya 30 na kitu, hiyo juzuu ile mjallad umejaa ni matusi kuhusu Abu, juu ya Abu Bakar na Umar kutoka mwanzo mpaka mwisho. Alikuwa hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi, na yeye anafanya nukuu kwenye vitabu vya mashia wa zamani. Vipi sisi tutakuwa wamoja katika jambo hili? Vipi utalingania kwenye umoja na watu wa aina kama hii, na hali ya kuwa watu wanafanya bid'a kama hii, wanaleta kufuru kama hii? Na hapa mimi siko cha kuzungumzia ushia na kuthibitisha yale ya ukafiri wanaoyazungumza, lakini huu ni mfano tunaotoa kwamba wao wanazungumza maneno maovu na machafu dhidi ya watu ambao tuona sisi ni udhama, watu wakubwa walioleta, waliotoa mchango mkubwa katika dini ya Allah jalla waala, wakilia mali. Kwa mali hakuna anaweza kufikia kiwango alichotoa, na hata kama utatoa nyingi bado huwezi kuwafikia kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe wajua Uthmani radhiallahu ta'ala anhu katika vita ya Tabuk alitoa kiasi gani? Nani akumbuka? Juzi nimezungumza, alitoa bilioni ngapi? Bilioni 6 ya Tanzania katika kuandaa, yani zile ametoa dinar 1000, dinar 1010, naam, dinari 1010 Sasa ukitaka kujua thamani ya dinari 10,000, chukueni simu yako, fungua kwenye sehemu ya calculator pale, tupige hesabu hapa sasa hivi. Dinari 10,000 alizozitoa, hizo ni dinari peke yake, ni pesa za dhahabu 10,000. Dinari 4 na robo, yani 4.25, sawa. Dinari 4 na robo, sio? Nasemaje? Sio dinari 4 na robo, gramu 4 na robo ya dhahabu sawa na dinari 1. Sasa piga hesabu, itakuwa ni gramu ngapi ametoa? Piga hesabu, dinari 1042, sio? Ni gramu 1042 takriban, gramu 1042,500. Yani pesa aliyoitoa kwa wakati ule dinari 10,000 ni sawasawa na gramu 1042,500. Haya, piki angalia kwa simu yako bei ya dhahabu leo. Leo hii katika kwa soko la leo dhahabu Kenya imeuzwa shilingi ngapi? Na? Sema kwa sauti sikia. 9,000. Pige mara hiyo 1042. 42,000. 1,300,000. Sio? Na 1,082. Wastani wa hilo. Ndio. Ametoa 1,300,000 na 1,082,500. Milioni 300, kama ni pesa ya Kenya cash, basi ametoa 1,300,000. Lakini pia alichangia akatoa ngamia wangapi? Ngamia wangapi? Eh? Ametoa ngamia 300 waliobebeshwa mizigo tayari na kila kitu. Na farasi 50. Farasi wa vita, farasi 50. Sawa? Mtu mmoja tu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Uthman hata dhurika kwa alilolifanya baada ya leo. Hizo ni hesabu za takriban, lakini vitabu vyaeleza kuwa Uthman alitoa dinari 10,000, na kwa hesabu ya haraka haraka dinari 10,000, dinari moja ni sawasawa na gramu 4 na robo. Sasa tafuta bei ya dhahabu ya leo, gramu 4, gramu moja ni bei gani, alafu piga mara hizo 1042 na utapata hesabu. Wewe ushatoa ngapi na jeuri ulionayo? Au usubiri upewe? Usubiri upewe upige, sio? Sasa kwa umetoa, wakati kashaandaa jeshi hilo, watu kwenda Tabuk, walikuja watu wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tukatwende lakini hatuna uwezo. Wakawa wanalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la ajidu ma ahmilukum alaihi, mimi sipati cha kuwabebea, sina uwezo mimi. Wale watu wakaondoka na hali ya kuwa wanalia kwa huzuni, hawana chakula cha kutoa, wanalia maskini. Uthman akasema, tutachukua wawili katika hao, tawapa mimi. Mwingine akasema, na mimi nitatoa, na mwingine hivyo hivyo. Bado akaendelea kusaidia tena. Leo uje utwambie mtu huyu ni kafiri na sisi tumchukie, laanahullah, nani atakubali? Kweli wewe unataka Uislamu? Hautaki Uislamu, wewe una jambo lako jingine. Sasa nikirudi katika maudhui yangu hii, ni kwamba kuna watu wamesimama kama mawakili au maagent, wamesimama katikati kutaka kuwatetea watu waovu, watu wa bid'a, na kuwakingia kifua kwa madai kwamba hawa ni ndugu zetu Waislamu, haifai kuleta farqa, sisi ni ndugu sote, tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sote twaswali swala tano, sote tukubali kutoa zaka, sote sisi tunafunga Ramadhani, sisi tuna hiji pamoja, kwa nini tufarikiane? na hali ya kuwa makafiri wameikalia, Mayahudi wameikalia Kudsi huko. Swali, ni nani aliyeifungua Kudsi? Ukisoma historia, hebu niambieni, ni nani aliyeifungua Kudsi ikawa iko chini ya Waislamu? Makka ilifunguliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukarudi mji wa Makka ukawa uko chini ya Waislamu. Ha, ni nani aliyeifungua Al-Masjidul Aqsa alladhi barakna hawlahu? Ni nani akautoa Masjidul Aqsa katika mikono barafini al-mushrikin, barafini al-nasara, akayatoa katika mikono yao akaileta katika Uislamu? Ni nani? Kama mmesoma tarikhi vizuri, utamkuta ni Umar. Umar ndiye mwamtukana mpaka mkumwita mwana haramu, mpaka vitabu vya Kiswahili vyaandikwa vyaandika hivyo. Leo mwepigania Kudsi ipi? Ni ile aliyoipigania Umar akaichukua akaiweka chini ya utawala wa Uislamu, au mna Kudsi nyingine? Ili muifanyie nini? Ili mkamtukane Umar, mwende huko Kudsi mumtukane Umar? Sio jambo haliwezekani. Sasa kuna watu wanasimama katikati wakiutumia msingi huu wa kiikhwani, na taawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi, ili mashia wapate nafasi. Na hakuna watu hao zaidi ya mahizbi, watu walioathirika na fikra za kiikhwani muslimin. Hawa ni hamzatul wasli, hawa ndio hamzatul wasli, wataka kuunganisha katikati baina ya Shia na Sunni. Wao wamekaa katikati, wawavuta mashia wanaingia kupitia wao kwa madai ya umoja, na hawataki kusikia kitu kinachoitwa arudud, kwa sababu zinawafedhehesha arudud. Hawataki kusikia msingi wa alhajru, hajru almubtadi, kumkimbia na kumkata na kumgura mzushi. Hawataki kusikia msingi huo, wanajaribu kutafuta kila mbinu kuhakikisha kwamba msingi huu haufanyi kazi. Lakini nawaambia, uhai wa Uislamu uko katika kuufanyia kazi msingi huu. Tangu lipoanza katika mambo ya maasiya, pale tulipolegea tukawa wanyonge, tukawa madhaifu, tukakubali maasiya yafanyike kwenye nyumba zetu, tukawa hatuko tayari kuutumia msingi huu, maasiya yakazidi. Kwa sababu kuna kitu gani? Hata nikifanya babangu si yuko, mamangu si yuko, wewe nenda, mimi kuna fulani na fulani, rafiki zangu ziwapo, weka taa, wengine watakuja. Tulipowacha msingi huu, maasiya yaliingia katika mujitama na yanatudhuru, na yanaudhuru, yanawadhuru Waislamu. Na hivyo hivyo tulipouacha msingi huu katika kuipiga vita bid'a, bid'a inaingia katika miji yetu na katika nyumba zetu. Hatuwezi kuikwepa ila tusimame katika msingi huu. Kwa hiyo, shekhe, usikate tamaa wala usirudi nyuma, na wenzako wengine msirudi nyuma, msiogope maneno ya watu, kueni wakali katika suala la tahdhir anil mubtadi, kuwatahadharisha watu na mubtadi'in alhizbiyin. Hawa ndio maajenti watu wa bid'a, wakiwa wajua au hawajui, hizbi yoyote ni wakala wa watu wa bid'a, na ndio daraja wanaopitia juu yake kwa sababu ya misingi yao mibovu inayokhalifiana na njia ya ahli sunnati wal jamaa. Lengo kwanza ni kujitetea wao wenyewe kutokana na madhaifu walionayo, lakini lengo lao pia limekwenda mbali zaidi, kuwapisha wengine waingie katika miji au katika mitaa ya Waislamu. Kwetu sisi ambao tushafahamu hii haki, tusinyamazie, tuielimishe jamii billati hiya ahsan. Watu wapewe durusi, watu wapewe mauidha, rududi zitolewe, akwali za wanaochuoni, yani aya, hadithi, akwali za wanaochuoni zionyeshwe kwa watu kwamba huu ndio msingi wa haki. Na tunakuwa wakali dhidi ya hawa ndugu zetu, onekana kama tutafanana nao hivi. Ndevu zipo, isbali hakuna, kanzu hivi, mbona sote pamoja? Maulidi bida. Sasa tugombania nini? Ni msingi huu, miongoni mwa misingi tunaokhalifiana ni msingi huu. wataka kutetea watu wa bid'a kwa kuudhoofisha msingi huu. Na walillahi alhamdu, da'wa ishasimama, hii inaelekea. Hili ni kama treni lile la SGR, standard gauge. Ukizubaa tu utaachwa, chochote kitachoingia kinapigwa kule pembeni. Uruhusiwi kupita kwenye njia ovyo ovyo, ima ukubali kwenda naye au pishi. Sitoe vitisho, nazungumza ule usawa. Huwezi kushindana na da'wa hii maadamu da'wa hii imesimama katika misingi ya haki. Tukubali kufuata haki bana, kufuata haki si fedheha. Na mtu kutanazal kurudi nyuma katika jambo la haki akaacha batil akapata haki ni fadhila. Kwa hiyo tuweni namna hiyo, na sisi tunaosikiliza ndio tunaoharibu zaidi, kwa sababu tulipeleka jambo kiushabiki, hatulipeleki jambo kiislamu. Tupendana kwa sababu zetu binafsi, na sisi tutakiwa tupendane kwa sababu ya nani? Ya Allah jalla wa ala. Tusiweke upenzi kwa sababu fulani iko hivi, fulani vile na fulani vile. Tuwekeni upenzi katika dini. Lau hawa mashekhi wanaobabaisha Waislamu na kuwachanganya Waislamu wangelijua kwamba siku nikizungumza jambo ambalo silo, watu watanikata mimi na hawatahudhuria tena kwenye darasa yangu, hawezi kuthubutu kufanya hivyo, kwa sababu wao wataka watu. Lakini sisi bado tutajipeleka peleka tu, sikubali shekhe, sisi tu pamoja na wewe bwana. Innakum idham mithluhum. Basi haya ndio ambayo nilikuwa nimekusudia kuyazungumza leo. Mifano imekuwa mingi, lakini msingi ni huo. Kwa hiyo mimi kwa kuchunga muda niliopewa nitaishia hapa. Kama kuna lolote kutoka kwa shekhe wetu Sheikh Abu Hashim, iko wapi Sheikh Abdullah? Ne. Ako Sheikh Abu Zainab uko nani, kama ana taaliki yoyote kwa vile ilivyopangwa, basi wachukue nafasi hii. Mimi nimehudhurisha kile ambacho kimenidhihirikia kutokana na uchache wangu wa ilmu na maarifa. Basi ndio juhudi la muqili, pale ambapo nimewakemea sana na kuwakaribia mtanisamehe. Wakati mwingine tunapatwa papo na jazba na maneno makali, lakini hatukusudii kuwaudhi, tukusudia kurekebishana. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa. Nasalu Allah Ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa yadfa'anna kulla su'in wa makruh. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.